श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। प्रथम श्लोक से संसार वृक्ष का वर्णन 15वें अध्याय के प्रारंभ में शुरू हुआ। यद्यपि 15वें अध्याय का प्रारंभ है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने के लिए, और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने के लिए प्रारंभ होने वाले अध्याय के उपक्रम में संसार का वर्णन इस उद्देश्य से हो रहा है कि कर्म फलभूत संसार से विरक्त हुए बिना आत्मा के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति नहीं हो पाती, ये बताना उद्देश्य है। आत्म यथात्म्य ज्ञान में कर्म फलभूत संसार से विरक्त मनुष्य का ही अधिकार है, संसारासक्त मनुष्य का नहीं, ये ज्ञापन करने के लिए संसार से वैराग्यार्थ संसार का स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। प्रथम श्लोक में संसार के कुछ अवयवों को बताया 5 विशेषणों से। ऊर्ध्वमूलम ये प्रथम विशेषण था, उससे बताया गया इस संसार वृक्ष का मुख्य मूल जो उपादान कारण है अव्याकृत उपाधिक चैतन्य कारण ब्रह्म, ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है, और वही इस संसार वृक्ष का मुख्य मूल है, ऐसा ये संसार वृक्ष है ब्रह्म मूलक। और इसकी महदादि शाखाएं फैली हुई है आपके मुख्य मूल की अपेक्षा से अधः यानी संसार में, और ये अश्वत्थ है का मतलब विनाशी है स्वरूपतः। अश्वत्थ शब्द से स्वरूपतः विनाशित्व तो बताया, और अव्यय शब्द से प्रवाह रूप से इसमें अनादित्व का वर्णन किया, बताया कि ये प्रवाह रूप से अनादि है। और कर्मकांडात्मक वेद संसार के हेतुभूत कर्म, कर्म के साधन तथा फल का वर्णन करके इस संसार वृक्ष के परिरक्षक है, इसलिए संसार वृक्ष के पत्तों के तरह पत्ते वेदों को कहा गया, वेदों के कर्मकांड को। और इस संसार वृक्ष के समूल ज्ञान को कहा गया वेदार्थ का ज्ञान। यस्तम वेद सवेदवित, जो समूल संसार वृक्ष को जानता है वह वेदार्थ का ज्ञाता है, क्योंकि वेदार्थ कर्म तथा ब्रह्म ही है। और संसार वृक्ष का ऊर्ध्व शब्दित मूल बताया गया ब्रह्म को, और संसार वृक्ष के हेतु के रूप में कर्म को भी बताया गया है, यही तो वेदार्थ है। और मूल को जान लिया तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान कि वेदांत में स्थान स्थान पर प्रतिज्ञा आती है, इसलिए मूल का ज्ञान हो जाए तो सबका ज्ञान हो जाता है, वह सर्वज्ञ होता है। द्वितीय श्लोक से संसार वृक्ष के अन्य अवयवों की भी कल्पना की जा रही है। इसमें बताया गया जो 84 लाख प्रकार के शरीर है, यह इस संसार वृक्ष की शाखा के तरह शाखाएं हैं, शरीर योनियां, और कुछ शाखाएं इस संसार वृक्ष की ऊपर के ओर हैं, कुछ शाखाएं नीचे के ओर फैली हैं। ऊपर नीचे ये शब्द अपेक्षा करते हैं अवधि की, तो अवधि है मध्यम योनि जो मानव शरीर है, तो मानव शरीर की अपेक्षा जो उत्कृष्ट शरीर है देवादि के, वे इस संसार वृक्ष की ऊपर के ओर फैली हुई शाखाएं हैं, और मानव शरीर की अपेक्षा निकृष्ट जो योनियां हैं वे इस संसार वृक्ष की नीचे के ओर फैली हुई शाखाओं के तरह शाखाएं हैं। इसे द्वितीय श्लोक के प्रथम पाद में बताया गया अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, इससे। और इन शाखाओं के दो विशेषण बताए गए द्वितीय पाद में, गुण प्रवृधा विषय प्रवाला, ये दो विशेषण हैं शाखाओं के। शाखा स्थानीय हैं 84 लाख प्रकार के शरीर, और इन शरीरों को कहा जा रहा है गुण प्रवृद्ध शाखा है, तो शरीरों के उपादान कारण हैं गुणत्रय, और अपने उपादान कारण भूत गुणत्रय से प्रवृद्ध है ये शरीर, संवर्धित है। तो इस संसार वृक्ष की शाखा स्थानीय जो शरीर, यह गुणों से संवर्धित है, गुण प्रवृद्धा से बताया गया। और शाखाओं में होते हैं प्रवाल, कोपले, वे हैं विषय शब्दादि, इन्हीं शरीरों में से शब्दादि की वासनाएं प्रकट होती हैं, इसलिए इसे कहा जा रहा है विषय रूपी प्रवाल वाली शाखा है। शब्दादि विषय है प्रवाल के तरह प्रवाल, जिन शाखाओं पर ऐसी यह 84 लाख प्रकार के शरीरात्मक शाखाएं संसार वृक्ष की कुछ ऊपर के ओर कुछ नीचे के ओर फैली हुई है। मुख्य मूल जो है उसे संसार वृक्ष के परिणामी उपादान कारण उपाधि अंश में और उपहित अंश में विवर्त उपादान कारण के रूप में प्रथम श्लोक के प्रथम पद के द्वारा बताया गया ऊर्ध्व मूल में, वो मुख्य मूल है। वृक्ष की कुछ अवांतर जड़े होती है, मूल होता है अवांतर मूल। अवांतर मूल है यहाँ पर जो राग द्वेषादि वासनाएं अहिक पारलौकिक भोग विषयक जो राग द्वेष, उन राग द्वेषादि वासनाओं को कहा जा रहा है अवांतर मूल, और वे अवांतर मूल अधश्च मूलानि अनुसंततानि। इस तृतीय पाद में बताए कि संसार में फैली हुई है अवांतर जड़ ये वासनाएं, और इन वासनाओं का, वासना रूपी अवांतर मूलों का एक विशेषण है कर्मानुबंधिनी। अनुबंधी शब्द का अर्थ होता है पश्चात भावी, बाद में उत्पन्न होने वाला। वो कौन है? कर्म। यदि वासनाएं हैं तो वासना कर्म का निष्पादक बन जाती है। कर्म में वासनावान पुरुष को वासनाएं प्रवृत्त करती है। तो इसलिए वासनाएं हुई तो वासना के पश्चात कर्म निश्चित होता ही है। का मतलब कर्म से वासना, वासना से कर्म, ये कर्मानुबंधिनी मूलानी अनुसंततानी। और विशेष रूप से ये जो वासनाएं हैं कर्म में प्रवर्तक बनती है, कर्माधिकारी शरीर जो मानव शरीर है इसमें, इसलिए कहा मनुष्य लोके यानी राग द्वेषादि वासना रूपानी मूलानी, ऐसा लगाना। मनुष्य शरीर में जो राग द्वेषादि रूप वासनाएं हैं वे निश्चित ही रूप से कर्म की प्रेरक बनती हैं, वे कर्मानुबंधिनी इस संसार वृक्ष की अवांतर जड़ों के रूप में फैली है अनुसंततानी। इसलिए इनसे ये संसार वृक्ष मजबूती से स्थित है वासनाओं के कारण, ये द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है। द्वितीय श्लोक के प्रथम पाद की चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं। भाष्य पूरा हो गया, हाँ, तो तृतीय श्लोक का प्रारंभ होना है। तो तृतीय श्लोक में ये कहा जा रहा है अवतरण भाष्य में कि यस्तु अयम वर्णितः संसार वृक्ष, ये जो संसार वृक्ष है इसे अव्यय शब्द से बताया गया था कि अनादिकाल से प्रवृत्त है, और द्वितीय श्लोक में बताया गया कि इसकी अवांतर जड़ें कर्म को निष्पन्न करती रहती है, और कर्म रहेगा तो कर्म का फलभूत संसार वो भी चलता ही रहेगा। तो अव्यय होने से तथा वासना रूपी अवांतर जड़ों से वह अनुसंतत होने से, अनुसंतत का मतलब अविच्छिन्न रूप से चलता ही जा रहा है, ऐसा होने से यह दुरुच्छिद्य होगा। का मतलब इसका उच्छेद कठिन होगा। हाँ, तो इसका उच्छेद करना बड़ा कठिन होगा, इसको तो उखाड़ ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए तृतीय श्लोक आ रहा है, इस संसार वृक्ष के उच्छेद का साधन विधान करने के लिए। तो तृतीय श्लोक का उच्चारण कर ले पहले। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं स्विरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तो अस्य ये सर्वनाम है प्रकृत संसार वृक्ष का परामर्शक। तो अस्य संसार वृक्षस्य रूपम यथा अत्र वर्णितम, ऐसे लगाना। यहाँ तथा शब्द का प्रयोग है ना, तथा शब्द को अपेक्षा होती है यथा की, यत तदोर नित्य संबंध कहा जाता है ना, जिन पदार्थों का नित्य संबंध होता है उन पदार्थों में से एक को भी देखेंगे तो दूसरे का स्मरण होता है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम कहा जाता है। इसलिए किसी वाक्य में तत् शब्द का प्रयोग हो यत् शब्द का प्रयोग न हो तो वहाँ यत् शब्द का अध्याय किया जाता है। कहीं यत् शब्द का प्रयोग होगा तत् शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो यत् शब्द को देख करके तत् शब्द का अध्याय किया जाता है, उपस्थित हो ही जाता है, स्मरण हो ही जाता है। तो यहाँ पर थाल प्रत्यांत तत् शब्द का प्रयोग है तथा, तो थाल प्रत्यांत यत् शब्द का अध्यार होगा यथा का। तो ये कह रहे हैं कि अस्य संसार वृक्षस्य यथा रूपम इह वर्णितम्। तो जैसा रूप संसार वृक्ष का बताया गया है वैसा यदि आप जानना चाहेंगे, अनुभव करना चाहेंगे तो अनुभव में नहीं आता है, विवेक ज्ञान से इसे वैसा नहीं देखा जा सकता, इसलिए कि यह अनिर्वचनीय है। इसलिए ऊर्ध्व मूल में ऊर्ध्व शब्द का अर्थ कर दिया मायोपाधिक चैतन्य, माया का परिणाम है, मायामय है। माया का अर्थ ही होता है जो न होते हुए प्रतीत हो, दिखे मात्र। तो जैसे भ्रांति अवस्था में रस्सी का सर्पादि रूप प्रतीत होता है, ऐसा प्रकाश अवस्था में मंद अंधकार में जैसा प्रतीत हो रहा है भ्रांत पुरुष को, ऐसे स्पष्ट प्रकाश में विवेक अवस्था में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह सर्पादि रूप विवर्त रूप है, रस्सी के अज्ञान रूपी माया से कल्पित है, अध्यारोपित है, वह प्रमा अवस्था में अवगत नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता। यहाँ उपलब्धि शब्द का अर्थ है प्रमा, तो प्रमा का विषय नहीं बनता। प्रमा तो है तत्त्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, जिसे यहाँ पर पुरुषोत्तम शब्द से कहा जा रहा है, उस पुरुषोत्तम तत्व का बोध, ये है प्रमा। और उस प्रमा अवस्था में संसार सत्य प्रतीत नहीं होता जैसा अविद्या अवस्था में प्रतीत होता है, ऐसा ऐसी इसकी उपलब्धि नहीं होगी। यत्र तो अस्य आत्मैव अभूत तत्केन कंपस्यत इत्यादि श्रुतियां ये बताती हैं कि विद्या अवस्था में फिर दृष्टा दर्शन दृश्य, भोक्ता भोग्य भोग इत्यादि जो त्रिपुटी है यह त्रिपुटी नहीं रहती। यत्र तो अस्य आत्मैव अभूत तत्केन कंपस्यत, उपलब्धि अवस्था तो वो है प्रमा अवस्था, ज्ञान अवस्था। उस अवस्था में यह संसार जैसा अविद्या अवस्था में उपलब्ध हो रहा है भ्रांत पुरुष को, द्वैत ही सत्य प्रतीत होता है ना, तो सत्यत्विन रूपेण अविद्या अवस्था में जैसा प्रतीत होता है संसार, ऐसा यह संसार विद्या अवस्था में प्रतीत नहीं होता। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अस्य रूपम तथा न उपलभ्यते से, यह शब्द से लीजिए विद्यावस्था को। विद्यावस्था में इस संसार वृक्ष का वैसा रूप उपलब्ध नहीं होता जैसा अविद्या अवस्था में उपलब्ध होता है। द्वैत सत्य करके प्रतीत होता है, ऐसा इस संसार का रूप प्रतीत नहीं होगा। ऐसा क्यों है तो कहते इसलिए कि यह भाष्य में भाष्यकर भगवान बताएंगे स्वप्न के जैसा है, माया के जैसा है, गंधर्व नगर के जैसा है। तो स्वप्न है, माया है, गंधर्व नगर है, ये मात्र प्रातिभाषिक है, प्रतीति काल में ही सत प्रतीत होने वाले हैं, इनकी प्रतीति ही सत्ता है। ऐसे ये जो जागृत प्रपंच है, यह जागृत प्रपंच भी अविद्या अवस्था में मात्र सत्य भासता है, जैसे स्वप्न स्वप्न अवस्था में सत्य भासता है, और जगते ही जैसा स्वप्न स्वप्न में भास रहा था ऐसा नहीं भासता है। जब स्वप्न देख करके जगता है व्यक्ति, तो जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न अवस्था में स्वप्न जैसा दिख रहा था ऐसा सत्य भाषित नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। ऐसे ही अविद्या अवस्था में जागृत व्यक्ति को जैसा यह जागृत प्रपंच भास रहा है ऐसा विद्या अवस्था में जो परमार्थ जागृति है, वो परमार्थ जागृति है विद्या अवस्था, उस विद्या अवस्था में उपलब्ध नहीं होगा। ज्ञान अवस्था में वैसा नहीं भासता है, सत्य नहीं भासता, बाधित हो जाता है। हरिण को जैसा मृग तृष्णिका का बोध होता है ऐसी ही मृग तृष्णिका विवेकी को नहीं दिखती। मरीचिका में जल मृग तृष्णिका कहते हैं, हरिण को दिखता है वो सत्य इसलिए दौड़ता है, और विवेकी को दिखता है प्रातिभाषिक। तो ये कहा जा रहा है कि अस्य संसार वृक्षस्य रूपम यथा अविद्यायाम भ्रांतस्य प्रतीयते, अविद्या अवस्था में भ्रांत पुरुष को जैसा प्रतीत होता है ऐसा इस संसार वृक्ष का यह यानी ज्ञान अवस्था में ज्ञानी को रूप प्रतीत नहीं होता है। द्वैतात्मक द्वैत सत्यात्मक हाँ, 13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक के प्रथम पाद में ही कहा है क्षेत्रम क्षेत्रज्ञंच माम विद्धि, वैसा हो यानी अधिष्ठान अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान होता है और अधिष्ठानात्मक ही यह संसार वृक्ष प्रतीत होता है। अधिष्ठान है विवर्त उपादान कारण के रूप में ऊर्ध्व शब्द से बताया गया उपहित अंश, उसकी प्रतीति हो गई तो फिर वह वही एक परमार्थ सत्य वस्तु के रूप में भासता है, ये द्वैत सत्य वस्तु के रूप में नहीं भासता। इसलिए हाँ, तो अस्य रूपम इह तथा न उपलभ्यते, इस प्रथम पाद से बताया गया संसार अविद्या अवस्था में ही सत्य भासता है, विद्या अवस्था में बाधित होता है, इसकी सत्यत्वेन रूपेण प्रतीति नहीं होती। उपलब्धि नहीं होती। तो जिस कारण से यह ऐसा है अनिर्वचनीय, उस कारण से इसका अंत यानी जो पर्यवसान है, लय स्थान है, वो लय स्थान भी उपलब्ध नहीं होता। संसार परिणाम है अज्ञान का, प्रकृति का, अव्याकृत का परिणाम है, और परिणाम का पर्यवसान होता है परिणामी में। विवर्त उपादान कारण तो असंश्लिष्ट ही होता है न वस्तुतः, इसलिए जब एक ज्ञान होता है तो वेदांत में उत्तम अधिकारी की स्थिति अजातवाद में बनती है, और अजातवाद के अनुसार जब परमार्थ में अवस्थित होता है तो वहाँ न उत्पत्ति है न निरोध है। परमार्थतः संसार उत्पन्न भी नहीं हुआ और परमार्थतः संसार का अंत भी नहीं है, निरोध यानी अंत विलय। वह तो अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि के अनुसार कार्य कारण से अतीत है, और यहाँ पर भी पुरुषोत्तम तत्व को क्षर और अक्षर शब्दित जो कार्य कारण रूप उपाधि है उससे अतीत यानी रहित बताया जाएगा। उस पुरुषोत्तम तत्व में इस संसार का अंत भी नहीं है वास्तविक। हाँ, इसलिए कहते हैं कि न अंत उपलभ्यते, विद्या अवस्था में इस संसार का अंत देखना चाहेंगे तो अंत भी उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्म में भी वह विलीन हुआ ये नहीं कहा जा सकता, ब्रह्म से निस्सृत ही नहीं हुआ तो ब्रह्म में विलीन भी नहीं होगा। ब्रह्म से फिर किसी न किसी प्रकार का संसर्ग मानना पड़ेगा। ब्रह्म तो है प्रकृति तथा प्राकृत जगत से असंश्लिष्ट, अद्वितीय है ना, अद्वितीय होने से उसका संसर्ग किसी भी प्रकार से उससे विषम सत्ताक प्रकृति तथा प्राकृत जगत से नहीं होगा। इनकी तो व्यावहारिक सत्ता या प्रातिभाषिक सत्ता होती है, और ब्रह्म के साथ संश्लिष्ट होने के लिए ब्रह्म के तरह ही सत्ता वाला कोई न कोई चाहिए, लेकिन ब्रह्म की तरह सत्ता वाला दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए कार्य कारण दोनों भी ब्रह्म में अध्यारोपित होने से, रस्सी में अध्यारोपित सर्प के तरह, ये कार्य का विलय कारण में होगा अंत, और वो कारण भी कल्पित होने से ब्रह्म अवस्था में पारमार्थिक स्थिति में ज्ञान जो विद्या अवस्था है उसमें इस संसार का अंत यानी विनाश भी परमार्थतः उपलब्ध नहीं होता। इस अभिप्राय से कहा अस्य अंत न उपलभ्यते, अस्य का अन्वय अंत के साथ भी करना, तो अस्य रूपम यथा न उपलभ्यते। हाँ, संसार का अंत भी उपलब्ध नहीं होता, और ये प्रवाह रूप से अनादि होने से, अव्यय शब्द से प्रवाह रूप से अनादि बताया ना, इसलिए ये संसार यहाँ से प्रारंभ हुआ इस प्रकार का आदि भी इस संसार का उपलब्ध नहीं होता। इस अभिप्राय से कहा कि अस्य आदिर न उपलब्धते, इस संसार का आदि यानी प्रारंभ, यहां से ये प्रारंभ हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ हाँ, वो तो कार्य कारण तो बताया है ना व्यावहारिक। तो यहाँ भाष्य में भाष्यकार भगवान आदि से कह रहे हैं, यानी अनादि होने के कारण यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता इस संसार वृक्ष को। और संप्रतिष्ठा शब्द से लिया जा रहा है मध्य, तो आदि मध्य तथा अंत प्रातिभाषिक ही वस्तु है, तो उसका क्या आदि क्या अंत और क्या मध्य होगा। वो परमार्थतः इस संसार वृक्ष का आदि मध्य तथा अंत उपलब्ध नहीं होता, इससे बताया जा रहा एक प्रकार से वह रज्जु सर्प के तरह अनिर्वचनीय है। लेकिन भ्रांति अवस्था में भ्रांत पुरुषों के लिए ये बड़ा सुदृढ़ है, यही सत्य है। जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुषों को जब तक स्वप्न दिखता है तब तक स्वप्न जगत ही सब कुछ है, जागृत तो प्रतीत ही नहीं होता, स्वप्न अवस्था में जागृत की प्रतीत ही नहीं होती, इसलिए वही सत्य दिखता है जब तक स्वप्न देख रहा है तब तक। तो उस दृष्टि से कहा जा रहा है, भ्रांत पुरुषों के दृष्टि से अविद्या अवस्था में यह संसार जो अश्वत्थ है, वह अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये जो अविद्या अवस्था में सुविरूढ़ प्रकृत अश्वत्थ वृक्ष है, यह अस्थिर संसार वृक्ष है। लेकिन इसकी वासना रूपी जो अवांतर जड़ें हैं, इन जड़ों के सर्वत्र फैली हुई होने के कारण ये दृढ़ हो गया है, सुविरूढ़ मूल है। तो सुविरूढ़ यानी अच्छी तरह से विरूढ़ता को पुष्ट हो गई है अवांतर जड़ें भी जिस संसार वृक्ष की, ऐसा यह संसार वृक्ष है। इस संसार वृक्ष को कहते हैं वैराग्य पूर्वक संन्यास। यहां असंग शस्त्र है वैराग्य, असंग का अर्थ करते भाष्यकर भगवान पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना से युत्थान, यही असंगता है। तो जब तक ये वासनाएं रहेगी संसार तथा संसार के साधन विषय साध्य साधन एषनाएं, तब तक तो यह संसार की अवांतर जड़े ही तो वासनाएं हैं, ये मानी जाती है सुदृढ़ है। और ये वासनाएं न रहे तो अवांतर जड़े एक प्रकार से सूख रही है, तो संसार वृक्ष को रस पहुंचाने वाली ये अवांतर जड़े यदि सूख जाएगी तो संसार वृक्ष भी सूख जाएगा, सरस नहीं रहेगा। उस दृष्टि से यहां असंग का अर्थ है पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना से युत्थान, ये येष्णाएं तो हैं अवांतर मूल, और उनसे युत्थान है विवेक पूर्व वैराग्य पूर्वक संन्यास। ये टीकाकार अर्थ करेंगे। तो वैराग्य पूर्वक सन्यास है? हाँ, तो वैराग्य पूर्वक सन्यास ये जब इसकी जरूरत नहीं है, क्या नाम, साध्य साधन से वैराग्य हुआ तो विविदिशा सन्यास, उससे ये क्या हो जाता है। और असंग शस्त्र का भी इसी को शस्त्र माना है, वृक्ष को काटने के लिए, जड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी आरी आदि शस्त्र होता है ना, यहाँ है वैराग्य रूपी शस्त्र। और उसका एक विशेषण है दृढ़, तो दृढ़े न असंग शस्त्रे न, तो दृढ़ जो वैराग्य है, तो ये होता है लौकिक शस्त्र होता है तीक्ष्ण कुल्हाड़ी होगी, तीक्ष्ण आरी होगी तो वृक्ष को ठीक से काटा जा सकता है। ऐसे यहाँ पर दृढ़ वैराग्य, तीव्र वैराग्य होता है बार बार अभ्यास से, विवेक और वैराग्य के अभ्यास से तीक्ष्ण किया हुआ वैराग्य, तीव्र जो वैराग्य, वशिकार संज्ञक जो वैराग्य, और उससे छित्वा, छित्वा का कर्म है येनम सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम, छित्वा वैराग्यवान साधक अपने तीव्र वैराग्य से इस संसार वृक्ष का छेदन करता है। संसार वृक्ष के उच्छेदन का साधन है तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य से इस संसार वृक्ष का उच्छेदन करके, इसे काट करके, फिर क्या करें, ये अभी क्रिया तो पूरी नहीं होने, छित्वा इसमें क्त्वा प्रत्यय है पूर्वकालिक क्रिया के लिए, तो पहले वैराग्य से संपन्न हो जा, और फिर चौथे श्लोक के प्रथम पाद में बताया जा रहा है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तत्पदम शब्द से लेना है इस संसार वृक्ष का जो विवर्त उपादान कारण शब्दित पुरुषोत्तम तत्व है, ब्रह्म है, जिसे तद विष्णु हो परमम पदम में कठोपनिषद में विष्णु के परम स्वरूप के रूप में बताया जा रहा है, निरुपाधिक स्वरूप के रूप में बताया जा रहा है, उसका परिमार्गन करें। परिमार्गन है अन्वेषण, ज्ञान, परिमार्गितव्यम का अर्थ है ज्ञातव्यम। तो वैराग्य से संपन्न हो जाए, वैराग्य पूर्वक संन्यास से संसार वृक्ष का उच्छेद करके, यानी वासना से रहित होकर के, वासना से रहित हुआ तो एक प्रकार से अवांतर जड़े कट गई संसार वृक्ष की, तो वासना से रहित होकर के परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, इसमें ततः शब्द का अर्थ निकलेगा वैराग्यवान होकर के, क्या करें तो तत्परिमार्गितव्यम। इसलिए मुंडक उपनिषद में कहा जाता है निर्वेदम आयात, पहले निर्वेद को प्राप्त हो जाए, वैराग्य को प्राप्त कर ले, और फिर निर्वेद जिसको हुआ है, वैराग्य जिसको हुआ, ऐसा विरक्त जिज्ञासु तद विज्ञानार्थम गुरु में वाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास श्रवण मनन निधिध्यासन रूप ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान, इन साधनों से उस परमात्म तत्व को जाने, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। दृढ़ेन असंग शस्त्रेन येनम सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम छित्वा तत्पदम परिमार्गितव्यम, ऐसा एक वाक्य बनेगा। वैराग्य संपन्न होकर के परमात्मा का बोध प्राप्त करें, तत्परिमार्गितव्यम का अर्थ है यानी आत्मावारे द्रष्टव्य, ये बताया तत्परिमार्गितव्यम से। हाँ, चौथे श्लोक के प्रथम पाद का पाद के साथ इसका दृढ़ेन असंग शस्त्रेन येनम अश्वत्थम छित्वा का संबंध है, तब एक वाक्य पूरा होगा परिमार्गितव्यम तक। तो वैराग्य संपन्न व्यक्ति परमात्मा को जाने, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले। तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान के साधन के रूप से जो बताया गया है, श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य, यही परिमार्गन है, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन से क्या करें कि उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। तत्पद शब्द से परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप समझना, परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लें। हाँ, तो इस प्रकार ये संसार वृक्ष के उच्छेदन का साधन दृढ़ वैराग्य है, ये बताया। हाँ, वैराग्यवान का श्रवण मनन ज्ञान में ही पहुंचाता है, वैराग्य रहित का जो श्रवण मनन है वह चित्त शुद्धि में हेतु भले ही बने, लेकिन सीधा श्रवण मनन निधिध्यासन का जो फल बताया है वो फल नहीं हो पाता वैराग्य के अभाव में। वो है साक्षात्कार श्रवणादि का फल, वो साक्षात्कार में सत्वापत्ति, ये विचारणा और तनुमानसा का फल है ना, ज्ञान की जो साधन भूमिकाएं हैं दूसरी और तीसरी वो सत्वापत्ति में पहुंचाने के लिए है। सत्वापत्ति है साक्षात्कार की अवस्था, और साक्षात्कार में श्रवण मनन निधिध्यासन उसी को पहुंचाते हैं सत्वापत्ति में, विचारणा और तनुमानसा जो वैराग्य संपन्न है, नहीं तो ठीक ठीक विचारणा और तनुमानसा हो ही नहीं पाती, ठीक से श्रवण मनन नहीं हो पाता, और ठीक से श्रवण मनन नहीं होगा तो साक्षात्कार कैसे हो पाएगा। इसके लिए दृढ़ेन असंग शस्त्रेन येनम सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसके साथ अन्वय जाएगा। भाष्य है, भाष्य को देखिए। न रूपम अस्य इह यथा वर्णितम तथा न एव उपलभ्यते। तो इस संसार वृक्ष का रूप जैसा यहाँ वर्णित है और अविद्या अवस्था में प्रतीत होता है, वैसा कहते हैं ज्ञान अवस्था में उपलब्ध नहीं होता, तद विषयक प्रमा नहीं होगी। संसार के स्वरूप विषयक प्रमा नहीं होती, जो व्यवहार अवस्था में द्वैत की प्रतीति हो रही है वह बाधित हो जाती है, इसलिए प्रमा नहीं कहलाएगी। वो व्यावहारिक प्रमा भले ही हो, लेकिन यह उपलब्धि है पारमार्थिक प्रमाण, वो अबाधित वस्तु विषय की होती है और संसार है मिथ्या, इसलिए इसका तो बाध होता है। हाँ, इस दृष्टि से कहते हैं कि यथा वर्णितम अस्य रूपम तथा न एव उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता। क्यों नहीं उपलब्ध होता, इसमें हेतु बताया जा रहा है, यानी संसार विषयनी प्रमा क्यों नहीं होती, इसमें हेतु बताया जा रहा है स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्वात्। ये जो संसार वृक्ष हैं यह स्वप्न सम है, ये समत्वात् पद का अन्वय प्रत्येक के साथ करिए, स्वप्न समत्वात्, मरीचि उदक समत्वात्, माया समत्वात्, गंधर्व नगर समत्वात्, ये तीन दृष्टांत है ना, स्वप्न मरीचि उदक माया और गंधर्व नगर, इस चार दृष्टांत हैं और इनके समान यह संसार वृक्ष है। वो कौन सा जागृत प्रपंच है, दार्ष्टान्त है जागृत प्रपंच, और ये कहा जा रहा है जागृत प्रपंच की उपलब्धि परमार्थ अवस्था में विद्या अवस्था में नहीं हो पाती। क्यों, तो यह स्वप्न के समान है, मरीचि उदक के समान है और माया के समान है, गंधर्व नगर के समान है, माया अलग गंधर्व नगर अलग, तो माया के समान गंधर्व नगर के समान है। तो जैसे जागृत पुरुष जागृत अवस्था में स्वप्न को स्वप्न अवस्था में जैसा उपलब्ध कर रहा था, स्वप्न विषय जैसा ज्ञान था, ऐसी प्रमा नहीं होती स्वप्न विषय को जागृत अवस्था में, ऐसे जागृत प्रपंच की भी प्रमा यानी यथार्थ बोध जैसा स्वरूप अभी दिख रहा है अविद्या अवस्था में, ऐसा विद्या अवस्था में नहीं होता, इस स्वरूप विषयक प्रमा नहीं होती, क्योंकि यह कल्पित स्वरूप है, कल्पित स्वरूप विषयक प्रमा नहीं होती है, उपलब्धि नहीं होती है। ऐसे मरीचि उदक जैसे हरिण को सत्य भासता है, हरिण के तरह विवेकी पुरुष को मरीचि उदक नहीं भासता है, वो मरीचि ही देखता है, मरीचि यानी सूर्य किरण ही प्रमा के रूप में, सूर्य किरण विषयक प्रमा होती है, उपलब्धि होती है, जल विषयक उपलब्धि नहीं होती विवेकी को। हरिण को जल विषयक उपलब्धि होती है तो जिस विषयक उपलब्धि होगी सत्य समझेगा, वह उसके लिए फिर उसका उपादान या हान करने के लिए प्रवृत्त होगा, इष्टत्व रूपेण यदि प्रतीति हो रही है तो उपादान के लिए प्रवृत्त होगा, अनिष्टत्व रूपेण यदि उपलब्धि हो रही है तो हान के लिए प्रवृत्ति होगी, वहां से निवृत्ति होगी उसकी। और विवेकी पुरुष की मरीचि उदक को देख करके न तो मरीचि उदक के उपादान के लिए न मरीचि उदक के हान के लिए प्रवृत्ति होती है, वो न उसका उसको प्यासा होने पर ग्रहण करता है, न डूब रहा हूँ इसके लिए इसे कुछ सुखाने के लिए प्रयत्न करता है, रोकने के लिए प्रयत्न करता है, बहता जा रहा हूँ ऐसा समझ करके उसे कहीं हटाता नहीं है ना, रोकता नहीं है, इसलिए कि वो उसके दृष्टि में है ही नहीं, भासला केवल प्रतीति मात्र है। ऐसे ही विवेकी व्यक्ति को यानी विद्या अवस्था में परमार्थ स्वरूप में यह संसार मरीचिका में उदक के तरह भासता है, तो हान उपादान का विषय नहीं रहता, उसके लिए हे उपादेय नहीं है संसार। जिसको सत्य भास रहा है उसी के लिए हेयत्वेन रूपेण, यदि प्रतिकूल है तो जिज्ञासु है मुमुक्षु है और भास रहा है सत्य तो हेयत्वेन रूपेण भासेगा, और मुमुक्षु नहीं है विषयी है पामर है तो उसे फिर अनुकूलत्वेन रूपेण भासमान संसार उपादेयत्वेन रूपेण भासेगा, प्रतिकूलत्वेन रूपेण भासमान वो हेयत्वेन रूपेण भासेगा। नरकादि हे हैं, स्वर्गादि उपादेय हैं। ये किसको? विषयी को, ऐसे हैं। हाँ, उनके लिए फिर प्रयत्न होगा, तो प्रयत्न होगा तो पहले भास रहा है येष्णा है सत्य भास रहा है तो कर्म में प्रवृत्ति होगी, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके जो कहा है ये अवांतर मूल यदि रहेंगे सरस कटे हुए नहीं है तो वे फिर उनका जो अनुबंधी है कर्म उसमें प्रवृत्त कराएंगे, उससे संसार चलता ही रहेगा अविच्छिन्न रूप से। उस दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं कि अस्य ये स्वप्न समत्वात् मरीचि उदक समत्वात् माया समत्वात् गंधर्व नगर समत्वात्, ऐसे चार निकालना। इसमें हेतु स्वप्नादि समत्व में हेतु बताया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है एक प्रकार से कि दृष्ट नष्ट स्वरूपो ही स, स यानि यह संसार वृक्ष, ये स्वप्नादि की समानता इसमें क्या है कि स्वप्नादि जैसे दृष्ट नष्ट स्वरूप है यानी प्रतीति काल में मात्र है, ऐसे ही दृष्ट नष्ट स्वरूप है यह विवेकी के लिए जागृत प्रपंच भी, इसलिए स्वप्न समान ही है, अतः इसकी प्रमाण ही होगी दृष्ट नष्ट स्वरूपो ही स इति, इति का अन्वय हेतुत्वेन रूपेण न उपलभ्यते के साथ करना, तो जिस कारण से स्वप्नादि के तरह दृष्ट नष्ट स्वरूप यह संसार है उस कारण से उसकी उपलब्धि ज्ञान अवस्था में नहीं होती, ये इति का अन्वय हेतुत्वेन रूपेण उदर करना नोपलभ्यते के साथ। तो जो हेतु अनुपलब्धि में बताया गया है उसी हेतु से ये कहा जा रहा है कि अतएव न अंत एने न पर्यंतो निष्ठा समाप्ति वा विद्यते। तो जब दृष्ट नष्ट स्वरूप यानी कल्पित है तो इसका अंत भी नहीं होता, परमार्थ वस्तु तो एक ब्रह्म है इसलिए पारमार्थिक अंत भी इस संसार का नहीं है, इसलिए मांडुक्य कारिका में कहा जाता है न उत्पत्ति न विरोध निरोध इति हेसा परमार्थता। तो न अंतो न पर्यंतो निष्ठा समाप्ति वा विद्यते तथा न च आदि, और न आदि उपलब्धते का अर्थ कर रहे हैं कि इतः आरभ्य अयम प्रवृत इति न केनचित गम्यते, कोई भी ये नहीं बता सकता कि यह संसार यहाँ से प्रारंभ हुआ है इससे पहले नहीं था, ऐसा इस संसार का आदि यानी आरंभ नहीं बताया जा सकता अनादि होने के कारण प्रवाह रूप से अव्यय है ना, यानी प्रवाह रूप से अनादि है, व्यक्तिगत रूप से अश्वत्थ होने पर भी प्रवाह रूप से अनादि है, इसलिए यहीं से प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। और न च संप्रतिष्ठा यानि स्थिति, संप्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है स्थिति यानि मध्य, स्थिति यानि मध्यम अस्य न केनचित उपलभ्यते। तो यह संसार स्वप्नादि समान होने के कारण, दृष्ट नष्ट स्वरूप होने के कारण इसकी आदि मध्य तथा अंत वा प्रामाणिक नहीं है, प्रमा के विषय नहीं बनते हैं। कल्पित वस्तु का जैसे आदि मध्य तथा अंत, रस्सी में कल्पित सर्प का जन्म, रस्सी में कल्पित सर्प की स्थिति और अंत जैसे प्रमा का विषय नहीं बनता, ऐसे रस्सी में कल्पित सर्प के तरह ही यह संसार होने से इसका आदि मध्य अंत प्रमा का विषय नहीं बनेगा, प्रामाणिक नहीं होगा, अविद्यक है, भ्रांति सिद्ध है। अस्य न केनचित उपलभ्यते, उत्तरार्थ है अश्वत्थमेनम सुरूढ़ मूल, इसकी व्याख्या भाष्य में आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।